11 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zadowolenie wśród amerykańskiej Polonii po decyzji w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Monument będzie przeniesiony, ale pozostanie na nabrzeżu rzeki Hudson. Jest skarga na budowę fińskiego odcinka Nord Stream 2. Ekolodzy wskazują na zagrożenie dla środowiska i błędną analizę. Na festiwalu w Cannes pokazano Zimną wojnę. Za chwilę o tym, jak przyjęto film Pawła Pawlikowskiego. Amerykańska Polonia zadowolona po decyzji w sprawie pomnika Katyńskiego w Jersey City. Wczoraj burmistrz miasta Steven Fulop, konsul RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski i Erik Lubaczewski zawarli porozumienie. Zgodnie z nim pomnik zostanie przeniesiony o 60 metrów, ale nadal będzie na nabrzeżu rzeki Hudson. Tak o tej decyzji mówi Lubaczewski. Wszyscy są bardzo zadowoleni z tego wariantu, który uważamy wszyscy jest absolutnie lepszy niż ten, który był. Uzgodnienia wymaga też sprawa zagospodarowania terenu wokół pomnika i daty jego przeniesienia. Do sądu w Finlandii trafiła skarga na budowę gazociągu Nord Stream 2. Złożyła ją fundacja Client Earth, prawnicy dla ziemi. Chodzi o fiński odcinek, który ma około 380 kilometrów. Organizacja przeprowadziła analizę dokumentów złożonych przez inwestora, z której wynika, że źle zbadano wpływ gazociągu na środowisko. Nord Stream 2 ma połączyć Rosję z Niemcami. Gaz ma być transportowany rurociągiem z pominięciem Polski i krajów bałtyckich. Przeciwko Nitce jest też niemiecka organizacja ekologiczna NABU, która kolejny wniosek o natychmiastowe wstrzymanie budowy niemieckiego odcinka złożyła do sądu. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Gorlicach w Małopolsce. Ogień pojawił się około 4 w nocy. Strażakom udało się opanować pożar, zanim przeniósł się na pobliskie składowisko opon. Nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo, jakie są przyczyny pojawienia się ognia. To piękny, gorzko-słodki film. Takie opinie dominują po premierze Zimnej wojny na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes. Podczas oficjalnej konferencji prasowej reżyser Paweł Pawlikowski mówił m.in. o tym, że długo czekał na realizację projektu, a bezpośrednią inspiracją były jego osobiste, rodzinne doświadczenia. Zimna wojna opowiada miłosną historię Zuli i Wiktora na tle rzeczywistości lat 50. i 60. Całość opowiedziana jest w czerni i bieli, mówi reżyser. Przez chwilę zastanawialiśmy się, czy zrobić ten film w kolorze, ale potem się okazało, że nie możemy znaleźć właściwej palety kolorów. Zdecydowaliśmy się, że to będzie bardziej uczciwe zrobić to w czerni i bieli. Świat jest tak metaforycznie bardziej przejrzysty w czerni i bieli. Zimna wojna w głównym konkursie walczy z 20 innymi tytułami. O tym, kto wygra, przekonamy się 19 maja. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Dziś w piłkarskiej ekstraklasie emocje w grupie spadkowej. Do końca pozostały dwie kolejki. O utrzymanie wciąż walczą cztery drużyny. Patrząc od dołu tabeli to Sandecja Nowy Sącz, Termalika Bruk-Betnicziecza, Piast Gliwice i Lechia Gdańsk. Sandecja podejmie w Mielcu Krakowie, Termalika w Nieciecze Arkę Gdynia. Na wyjeździe zagrają Lechia Gdańsk z Pogonią Szczecin i Piast Gliwice we Wrocławiu ze Śląskiem. Początek wszystkich meczów o 15.30. O 19.00 ściganie na stadionie PGE Narodowym rozpoczną żużlowcy. To pierwsza runda cyklu Grand Prix. Tytułu indywidualnego mistrza świata broni Australijczyk Jason Doyle. W stawce pięciu Polaków. Czterech z nich, Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Przemysław Pawlicki, to stali uczestnicy cyklu. Krzysztof Kasprzak w stolicy pojedzie z dziką kartą. Janowski w zeszłym sezonie na Narodowym był drugi. Na pewno będzie ciężka i twarda rywalizacja, ale te trybuny, które będą pewnie krzyczały i będą pięknie niepomalowane na biało-czerwono i za każdym razem będę chciał wygrać, więc mam nadzieję, że uda mi się. Ale jestem skupiony i na pewno dobrze przygotowany. Gotowi do jazdy są żużlowcy, do gry na najwyższym poziomie siatkarze. Kibiców tej dyscypliny czekają spore emocje w Final Four Ligi Mistrzów. Zaksa Kędzierzyn-Koźle zagra z Kuciny Lubę Civitanowa. Początek o godzinie 15. W drugim półfinale Zenit Kazań zmierzy się z Surf Safety Perugia. Finał jutro, a kolejny sport z Trójce o 17.

będzie mnie w tych działaniach, jeżeli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości, wspierał w walce o gospodarce. To oczywiście jest trudny moment. Jeśli pani mówi, że to jest koloryt, to mnie się wydaje, że w tym momencie lepsza byłaby jednak szarość. To jest trudny moment, bardzo trudny moment dla Nowoczesnej. Odchodzi w końcu założyciel Nowoczesnej, człowiek, dzięki któremu ja tu dzisiaj jestem, ponieważ to właśnie Ryszard Petru ustalał, wskazywał, czy też zatwierdzał osoby, które startowały do parlamentu właśnie z pierwszych miejsc na listach Nowoczesnej. To osoba, która przez dłuższy okres czasu kierowała Nowoczesną i podejmowaliśmy szereg działań. Także dla nas jest to trudny moment. Czyli jest energia i entuzjazm, to jest ważne. Jeśli państwo chcą iść do przodu. I entuzjazm do działania zawsze, zawsze jest i mam nadzieję, że właśnie Koalicja Obywatelska pokazuje, że ten entuzjazm i walka do działania jest. Pokazaliśmy umiejętność porozumienia się Nowoczesna i Platforma Obywatelska, co się zdarza bardzo rzadko. Koniec odejść, jak pani myśli? Czy coś tam buzuje jeszcze? Ja myślę, że przede wszystkim buzuje energia i chęć do działania. Wszystko wskazuje na to, że etap odejść się zakończył. Ostatnio głosowaliśmy w kwestii wotum dla przewodniczącej klubu i ten wynik pokazał, że jesteśmy otwarci na działanie. Jak pani zapytała wcześniej, ja potwierdziłam pełni energii, entuzjazmu do działania. Czy to coś zmienia, jeśli chodzi o koalicje samorządowe budowane przez część opozycji, panie pośle? Nie, to nic nie zmienia. Oczywiście odejście polityka, który zakłada formację, zawsze jest dla takiej formacji trudne, ale przypomnę, że Platforma Obywatelska zdobyła władzę po odejściu dwóch z trzech tenorów, czyli marszałka Płażyńskiego, Andrzeja Olechowskiego. To nie musi być tragedia dla Nowoczesnej, to może być jakiś nowy punkt otwarcia w sytuacji, kiedy przywództwo się krystalizuje i kończą się tak naprawdę podziały w tym przywództwie przez odejście jednego z liderów, więc Nowoczesna musi przetrwać, wyciągnąć z tego wnioski. Natomiast dla naszych koalicji samorządowych to nie ma znaczenia. Jesteśmy w trakcie budowania porozumień już nie tylko na poziomie sejmiku, bo one tam są zawarte, czy dużych miast, ale w tej chwili takie porozumienia zawieramy w większości powiatów. Wszędzie tam, gdzie te struktury istnieją Nowoczesnej i myślę, że będzie z tego bardzo taki oczywisty efekt, czyli zwycięstwo opozycji w wyborach samorządowych. A pozostali państwo odczuwają, ktoś się bawi telefonem i to słychać niestety. Proszę zneutralizować swoje telefony. Nie wiem, czy to pan minister, który... Nie, ja się bawię, ale... Cały czas jest na Twitterze. Pan minister gra. Wszyscy są niewinni. No, wszyscy niewinni jak zwykle. Ja nie mam. Jak w każdym zakładzie karnym tam też wszyscy mówią, że są niewinni. Czy to coś zmienia na scenie politycznej odejście lidera Grzegorz Długi? Znaczy, na pewno osoba, z którą wiązano dany ruch w taki sposób bezpośredni, na pewno ma znaczenie. Natomiast ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na wypowiedź pani marszałek, bo ona jest dość charakterystyczna dla naszego systemu politycznego. Mianowicie pani marszałek powiedziała, że pan Petru był tą osobą, która zdecydowała, kto będzie w polityce, między innymi, że pani marszałek jest w polityce. I tu chciałem zwrócić uwagę na to, że mamy tak fatalny system, że to jakaś osoba decyduje, a nie wyborcy. I tak też teraz jest. To nie wyborcy decydują o tych pan wszystkich rozsadach. Pan zawsze swoją pieczę piecze. Ja decydują wyborcy. Petru. Przecież to wyborcy, wyborcy wybierają. Wyborcy nie mogą listy ułożyć. To, że ustalamy listę, zagłosować to jest jedno. Już się zaczęło? Decydował pan, o tym, że pan Petru. O tym, że wystartowała. Dobrze, dajcie no spokój. Drodzy Państwo, naprawdę, to nie ma sensu. Proszę bardzo, króciutko. Problem polega na tym, że każdy ruch, szczególnie taki nowy, młody, no ma pewne perturbacje, aby się ustanowił tu i tam. Natomiast pytanie jest, gdzie jest miejsce w takim sensie ideowym Nowoczesnej, bo tak naprawdę my nie wiemy, czym jest Nowoczesna. Program Nowoczesny został stworzony po roku od wejścia do Sejmu dopiero i tam wyczytaliśmy taką ładną kompilację programów Kukiza, PiS-u i PO razem. Wszystko bardzo fajnie, tylko tak naprawdę to ja nie wiem, do czego zmierza Nowoczesna, aczkolwiek życzę koleżankom i kolegom w Nowoczesnej wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w życiu każdej partii są także i trudne momenty. To z pewnością jest trudny moment dla naszych kolegów z Nowoczesnej. A może łatwy dla PSL-u, który liczy na powiększenie swojego klubu. Więc odpowiadając na Pani sugestie, my takie trudne chwile także w życiu naszej partii przeżywaliśmy, kiedy to niejaki Gowin zdecydował się jakby zastosować kłusownictwo polityczne i pozbawiając, podejmując próbę pozbawienia naszego klubu możliwości funkcjonowania w charakterze klubu parlamentarnego. Niestety nie udało się i klub parlamentarny PSL... O, jak pan żałuje, niestety dla pana Gowina nie udało się. Klub parlamentarny PSL UED funkcjonuje w dobrym, mocnym składzie i myślę, że akurat ta jego działalność była kontrproduktywna, bo z pewnością u nas, no już nie zakłusuje. Dobrze, zaprasza się uciekinierki z Nowoczesnej? Nie ma takiej. My na opozycji nie cieszymy się z trudnych momentów naszych kolegów. Nie będziemy nikogo dopraszali. Oczywiście też nie wykluczamy. Jeżeli ktoś będzie chciał do nas przystąpić, to możemy rozmawiać. I tyle. Nawet Paweł Kukiz nie wykluczył, że mogą zasilić klub bardzo szeroko. A teraz dziękuję za te słowa wsparcia. I teraz, bardzo proszę, pani marszałek, zawsze teraz Michał Wójcik, proszę bardzo. Ma dla zasady, powiem tak, nie zajmujemy się tym, co się dzieje w innych formacjach politycznych, aczkolwiek myślę, że rodacy nasi mają okazję obserwować, jaka jest alternatywa dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. Skłócona, podzielona, ewenement na skalę świata, że założyciel formacji odchodzi z niej, ewentualnie zostaje wypchnięty, bo my tak do końca nie wiemy, pani marszałek, co się u was dzieje wewnętrznie. Wiemy, że nieustannie są kłótnie. I chcę powiedzieć, że by się nie dał wypchnąć. Nie będzie to pani redaktor, pani marszałek, to nie będzie sielanka przez najbliższe tygodnie, ponieważ sądzę, że ten spór przeniesie się na poziom lokalny i będą walki pomiędzy działaczami. Widzę strapioną, smutną minę pana przewodniczącego Grupińskiego, bo im na pewno to nie pomaga. A my, szanowni państwo, Zjednoczona Prawica, silna, zwarta, walczy o to, żeby w samorządach dobra zmiana również była i będzie. To teraz Krzysztof Łapiński może skomentować, ale nie musi, bo możemy przejść od razu do innych spraw. Powiem krótko, Kancelaria Prezydenta nie ma stanowiska w tej sprawie. Och, naprawdę. Bardzo krótka wypowiedź. Dobrze. Takie niż nieprawdziwe. Czy jeśli marszałek Sejmu Marek Kuchciński wystąpi do prezydenta z wnioskiem o obniżenie pensji członkom prezydium Sejmu, marszałkowi i wicemarszałkom prezydent przychyli się do tego wniosku, panie ministrze? Wczoraj wpłynęło takie pismo od pana marszałka Kuchcińskiego z uprzejmą prośbą do pana prezydenta, solidarną prośbą wszystkich członków prezydium o zmianę stosownego rozporządzenia, no bo wynagrodzenie członków prezydium Sejmu jest regulowane rozporządzeniem, o zmniejszenie tych uposażeń o 20%. Jaka będzie decyzja prezydenta, zobaczymy, no ale jeśli ktoś uprzejmie prosi o spełnienie jego prośby, to no, nie wiem, czy pan prezydent będzie tutaj stawał jakoś, będzie miał coś temu naprzeciw. No ale zobaczymy decyzję prezydenta. Nie, a pismo dopiero wczoraj wpłynęło. A może zmieni wysokość? No właśnie, podwyższy. 46. No, jest prośba wyrażona o 20%. Zostało to sformułowane. Pochodzi z Krakowa, tam są centusie, więc może... To jest świeża sprawa, bo wczoraj była, rozumiem, tak uchwalona, czy przedwczoraj ustawa, wczoraj było pismo, to są jeszcze kwestie, na które prezydent ma czas, żeby się pochylić. Natomiast no, pamiętajmy, że jednak te uposażenia, zmniejszone uposażenia posłowie sami uchwalili sobie. Po drugie, nastąpiła też pewna licytacja później, kto więcej zaproponuje większą obniżkę, więc widać, że jest taki jakby chyba w Sejmie, w Parlamencie, w Senacie powszechna wola do tego, żeby zmniejszać swoje uposażenia. Ale nowy trend się rozpędzi, to jeszcze pozmniejsza ministrom swoim. Nic pan prezydent o tym nie mówił, a nie wiem, czy to jest regulowane tą ustawą. No właśnie, bo minister zasłabnie zaraz. Dobrze. Spokojnie, dobrze się czuję. Ale mówiąc proszę poważnie, się nie martwić. A może będzie tak, że pan prezydent uratuje parlamentarzystów i nie podpisze tej ustawy o zmniejszeniu zarobku? Mówiąc poważnie, prezydent, jak ustawy trafią na biurko, będzie miał 21 dni na podjęcie decyzji. No dobrze, ale rozmawiając z prezydentem, pewnie pan troszkę czasem sonduje, bo jeżeli marszałek Terlecki mówi, że to jest takie działanie trochę pod publiczkę, to może coś jest na rzeczy i może w podobny sposób myśli pan prezydent. No tylko, że ja słyszę od wielu posłów, nawet różnych opcji, że dobrze, że zmniejszamy, pokazujemy, pokazujemy, że do polityki idzie się nie dla pieniędzy, jest nawet pewna licytacja, kto więcej zmniejszy, i w takiej sytuacji, no, co prezydent ma powiedzieć, że uważam inaczej, czy w sensie takim, że wy chcecie sobie zmniejszać, to ja wam zrobię inaczej. No, też pamiętajmy, jak wygląda ta dyskusja, że jest jakieś taka chęć ogólna w parlamencie. Nie wiem, czy szczera, czy nie szczera, to nie mi oceniać, no ale żeby te uposażenia były obniżone, aczkolwiek trzeba sobie przyznać, że one w zasadzie od 20 lat są na tym samym poziomie. Tam były jakieś drobne korekty. Bo niedawno była taka troszkę korytarzowa dyskusja, żeby je podwyższyć. No ale to była korytarzowa. Tutaj mają projekt ustawy, czy nawet już ustawę. Był też projekt. Dzisiaj mamy już ustawę. No, powiem tak, no, prezydent na pewno decyzję podejmie w stosownym czasie. Jaka to decyzja będzie, jeszcze w tej chwili nie jestem w stanie państwu powiedzieć. A ciekawe, co będzie. To nie jest chęć ogólna, tylko to jest PR-owa próba wyjścia z kłopotu nagród przez PiS. Pani marszałek, a co będzie z pensjami samorządowców, jak pani myśli? Bo już podobno jest projekt rozporządzenia w komisji wspólnej rządu i samorządu, żeby tak samo zmniejszyć i najniższe, i najwyższe zarobki. Pani redaktor, proszę państwa. Proszę bliżej mikrofonu. O pensjach czy przedstawicieli władzy wykonawczej, ustawodawczej możemy oczywiście rozmawiać, także samorządowców, ale według reguł rozsądku i rzetelności, a nie w formule pod publiczkę. No jeżeli tak ma być stanowione prawo, to jak mają się do niego odnosić obywatele? Przy każdej ustawie się będą zastanawiać, czy aby przypadkiem nie robione to jest pod publiczkę. To nie jest formuła, po pierwsze, rzetelności, a poza tym to jest obrażanie i obniżanie poziomu parlamentaryzmu. Tak się nie rozmawia. Ja mam nadzieję, że pan prezydent, że ta ustawa w takiej formule przejdzie przez Senat, albo w formule działań prewencyjnych zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego, albo też powie weto takiej ustawie. Rozmawiajmy rzetelnie, a nie z ustawami, które mają przykryć jakieś nieprawidłowe zachowanie rządzących i w formule pod publiczkę. Jeszcze nie dawno, pani redaktor, zaraz się do tej kwestii odnoszę, bo mam tylko jeszcze jedno zdanie, które już pani redaktor wskazała w swojej wypowiedzi. Jeszcze niedawno przedstawiciele PiS-u złożyli projekt poselski, który podwyższa wynagrodzenie. Także dość dawno, bo to był lipiec 2016 roku. No ale już w czasie tej kadencji, Sejmu, twierdząc, że te wynagrodzenia są za niskie i dawno nie podwyższane. Panie ministrze, to nie było zadowolenie czy radość. Nie widział pan min posłów Prawa i Sprawiedliwości po głosowaniu. Polecam zobaczyć sprawozdanie, jak zadowoleni byli. Kolega minister się cieszy. Nie mógł być niezadowolony, bo jego to nie dotyczy. W związku z tym trzeba zobaczyć, jak wyglądały te miny, i wtedy będzie widać. No, myślę, że tu zaczną się zastanawiać, jeżeli chodzi o samorządowców, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, czy warto ryzykować aż takie działanie, bo może się okazać, że ta grupa niezadowolonych to nie będą tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale także szersza grupa obywateli będących samorządowcami czy startujących na stanowiska samorządowców także ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No bo w tym momencie powstaje pytanie, czy wynagrodzenie, które będą otrzymywać, będzie na tyle wystarczające, by funkcjonować na co dzień. No. Także polecam się zastanawiać, polecam się zastanowić, żeby te przepisy były rzetelne, a rozmowa właściwie ukierunkowana, a nie pod publiczkę, bo to nas obraża, panie ministrze. Po prostu nas, obywateli, obraża. Teraz będzie Michał, PiS-u jest najwięcej posiadaczy kredytów frankowych. Michał Wójcik, czy trwają prace nad ustawą kominową dla spółek samorządowych? Tak, pani redaktor, dlatego że obiecywaliśmy zresztą i w spółkach komunalnych. Da się żyć za niższe pieniądze, pani marszałek. To od razu chcę powiedzieć, ale da się żyć za niższe pieniądze. Natomiast chcę powiedzieć tak, zacznę może od tego, że tą całą sytuację rozbujaliście państwo. Nie kto inny, tylko państwo. To państwo rozpoczęliście festiwal składania interpelacji. Bardzo dziwny, gdzie urzędnicy was po prostu znienawidzili, bo siedzi wiele ludzi i odpowiada na czasami, przepraszam, durne interpelacje, ile długopisów kupiliście, w jakich kolorach, kto kupił, jak w kwartale wykorzystujecie. No nie można tak, tak państwo nie może funkcjonować. To jest pierwsza rzecz. My powiedzieliśmy tylko, sprawdzam. To państwo mówiliście o tym, że trzeba być blisko ludzi. To Platforma Obywatelska mówiła, Nowoczesna również, że trzeba być blisko ludzi. Kiedy my powiedzieliśmy, sprawdzam, to co wy zrobiliście w czasie głosowania? Bo my zagłosowaliśmy za obniżeniem wynagrodzeń. A co wy zrobiliście? Pod publiczkę, to my wszystko robimy. My działamy pod publiczkę, dzisiaj też jesteśmy pod publiczkę, no, bo dla ludzi działamy, pani marszałek. Co zrobiliście? Karty wyciągnęliście. Tak wygląda wasza bliskość z ludźmi. Będą obniżone zarobki samorządowców także? No tak, a dlaczego mają nie być obniżone, pani redaktor? Faktem jest, że lata temu, bo ja 3 kadencje spędziłem w samorządzie, kiedy dyskutowało się na temat na przykład wynagrodzenia dla marszałka województwa, to nie przypominam sobie sytuacji, żeby była jakaś wielka dyskusja. Po prostu rozliczano go z efektów, czy dobrze pracuje, czy nie. Ale co zrobiła dzisiejsza opozycja? Festiwal nienawiści, kłamstw, dotyczących chociażby nagród, bo przecież to było kłamstwo, że w czasach, kiedy rządziła Platforma, nie było nagród dla ministrów. Były niższe, ale były i my o tym doskonale wiemy. To państwo rozbujaliście całą sytuację. Sądzę, że w tej kadencji nic już w tej kwestii nie może być zmienione. Dobrze, to króciutko, kiedy będą zmiany dotyczące samorządowców? No, tak jak pani redaktor powiedziała, jest już projekt rozporządzenia, który jest w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Tam jest załącznik. Ten załącznik tabelarycznie pokazuje, jak będą obniżane wynagrodzenia. I sądzę, że to jest dobry ruch. Jeszcze raz mówię, my powiedzieliśmy, sprawdzam. Tego testu nie zdała ani Platforma, ani Nowoczesna. I rząd już w przyszłym tygodniu może się tym zająć, panie ministrze? No sądzę, że jak najszybciej trzeba to zrobić. Piotr Zgorzelski. Panie ministrze, gdyby pan powiedział, sprawdzam i położył na stole kompleksowy projekt rozwiązujący sprawę zarobków najwyższych urzędników w państwie, to z pewnością wszystkie kluby opozycyjne pochyliłyby się nad tym, ale to nie była próba systemowego rozwiązania tych spraw, tylko to była próba nieudolna zresztą gaszenia pożaru medialnego, który został wywołany po ujawnieniu tego systemu dopłat bezpośrednich dla kolesiów. I to była ta właśnie wasza to wasze działanie, ta odpowiedź na protest medialny. No dobrze, ale da się żyć z tymi mniejszymi. Pani redaktor, przecież to nie o to chodzi. Wiadomo, że nie popadniemy w ubóstwo, jeżeli nasze wynagrodzenia zostaną obniżone, ale właśnie działając w takich właśnie sytuacjach, zawsze wychodzą jakieś kwiatki. Okazało się, że ministrowie, którzy tak naprawdę byli przyczyną całego tego zamieszania, nie są dotknięci obniżkami o 20%. Pytanie dlaczego? Pytanie jest także, dlaczego za to rozpasanie PiS-u mają płacić Bogu ducha winnego samorządowcy? Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci. No dlaczego? Skoro od kilkunastu lat nie mieli żadnych podwyżek, a po drugie ustawa o finansowaniu samorządu terytorialnego uniemożliwia im w odróżnieniu od ministrów branie jakichkolwiek nagród. Więc to jest naprawdę zasada, że cygan za chwilę powiesili. A nie jest prawdą, że zarobki w samorządach były zróżnicowane, ale zdarzały się bardzo wysokie. Pani redaktor, wracam do mojego pierwszego wątku. Obniżenie samorządowcom pensji o 20% kompletnie nic nie daje, bo nie zmienia tego, co można by spróbować uregulować, a mianowicie na przykład, jeżeli wójt zarabia X, to powiedzmy marszałek powinien zarabiać X plus 20 i tak dalej, ale o tym w ogóle nie ma mowy. Nie ma mowy o kompleksowym rozwiązaniu sprawy, tylko jest rozpaczliwe gaszenie pożaru. Grzegorz Długi. Znaczy tak, zastanawiam się, na ile tutaj... To ja panu pomogę. Czy powinna być ustawa komunalna dotycząca spółek komunalnych? Znaczy to, bo właśnie do tego chciałem nawiązać. Podstawowy problem w samorządach to jest totalna nieodpowiedzialność niektórych samorządowców, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w spółkach komunalnych, bo burmistrz, wójt czy prezydent zarabia przyzwoite pieniądze, ale oczywiście w porównaniu z rynkiem prywatnym nie jakieś tam wybitne. Natomiast osoba z jego nominacji, jego zięć, wujek czy przyjaciel polityczny, będąc szefem wodociągów, zarabia już pieniądze de facto jakie chcą, czasami astronomiczne. Potem się mieszkańcy dziwią, że woda taka droga. Wobec tego tu jest pewien problem, że nikt nie zachował jakiegoś rozsądku, jakiegoś umiaru i mamy teraz tak, jak mamy. Tutaj pan Zgorzelski słusznie powiedział, że te zmiany wszystkie wynagrodzeniowe niestety nie są prowadzone w sposób systemowy, bo my powinniśmy usiąść wszyscy i spokojnie się zastanowić, w jaki sposób ustalić nowy system wynagradzania różnych grup społecznych, w sensie oczywiście tych publicznych, z publicznej sfery, ale to by wymagało pewnego spokojnego podejścia, aby powiązać wynagrodzenia decydentów, na przykład polityków, z zamożnością społeczeństwa. Sztywny mechanizm, który by powodował, że nie byłoby takich populistycznych lub antypopulistycznych zachowań, które się czasami zdarzają. A zdarza się co? Że tak jak nie tak dawno żartowaliśmy z pana ministra, z pana premiera Gowina, że głosował bez satysfakcji, no teraz cały Sejm głosował bez satysfakcji. Nie głosował właśnie. Ale, nie, bo liczyli znaczy, na to, że okay, no, ale to głosowali też. Panie ministrze, ale czy forma wyjęcia karty to nie jest udział? Ale to chodzi o, no. Chodziło państwu o to, żeby kworum nie było. No panie pośle, no. Chodziło o to, że chcemy pracować na porządną ustawę. Zdradzę coś z kuchni. Ja tutaj zdradzę coś z kuchni. Mianowicie po tych głosowaniach i powiem szczerze, że tutaj pewnie psychologowie powinni się wypowiedzieć, było takie rozluźnienie, jak wszystkich tak zeszła jakieś napięcie, że naprawdę była po raz pierwszy w historii tego parlamentu była taka ponadpartyjna, bardzo luźna wymiana zdań i sytuacji wieczorem. Czyli obniżki nie łączą. Naprawdę, tak? Proszę państwa, było nie, zabawowo. Proszę nie przejmować. Było zabawowo. Także coś w tym jest. Natomiast problem oczywiście nie jest przyjemny, bo ja zresztą powiedziałem z mównicy sejmowej, problem jest z tymi, którzy nie pobierają uposażenia poselskiego tak jak ja, bo dla nich będą kary cielesne. Pani profesor Pawłowicz powiedziała, że będzie je wymierzała, także ja już czekam. Pozdrawiam panią profesor. Klęczenie na kroku. I oczywiście tutaj sobie żartujemy. Ale Paweł Kukiz też nieładnie powiedział, że on będzie patrzył, jak to przymierają głodem powiatowi posłowie, jak to określił. Znaczy, niech nie obraża Polski powiatowej. Chciał podkreślić pewną właśnie atmosferę, która w tym wszystkim jest. Natomiast to nie zmienia faktu, że powinniśmy zadbać o dwie rzeczy. Po pierwsze o systemowe zmiany, a po drugie zawalczyć, aby jednak opinia w tej powszechnej publiczności, opinia o politykach została nieco zmieniona, aby jednak przestać nawzajem obrzucać się błotem tam, gdzie nie jest to potrzebne, w tym sensie, że nie można nikomu zarzucić, a jednak to robimy, bo wynik jest taki, że przeciętny przedstawiciel naszej publiczności no, uważa, że politycy to jest najgorszy sort wszystkiego. Jesteśmy nawzajem sobie temu winni, że dajemy materiał dla prasy brukowej, która czasami wypisuje totalne bzdury, a my się cieszymy, bo to jest o naszym politycznym konkurencie, a my traktujemy wszystkich jak wrogów. Rafał Grupiński bez błota. Proszę. Nie da się. Oczywiście, że bez błota. Działanie PiS-u w sprawie uposażeń poselskich jest efektem oczywiście tej skandalicznej metody wypłacania sobie drugich pensji w postaci rzekomych nagród przez ministrów Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiedzieli, jak politycy PiS-u przykryć to, co cała Polska zobaczyła w tak zwanym konwoju wstydu, który wyjechał na ulicę z naszej inicjatywy. Więc postanowiono pod publiczkę pokazać, jak to rzekomo posłowie PiS-u radują się z tego, że obniżają sobie pensje. W tym samym czasie, przypomnę, w spółkach Skarbu Państwa pracują w większości członkowie rodzin parlamentarzystów PiS-u, czy ministrów od żony pana Ziobro poczynając i można by wymieniać długo. I tam świetnie się urządzono. Jak się urządzono? Po pierwsze, rzekomo zmniejszono wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa, jeśli chodzi o zarządy. Dobrze, ale w tym samym czasie podniesiono z jednokrotności do dwuipółkrotności wypłaty dla członków rad nadzorczych. Po cichu. Więc teraz ten, kto troszeczkę stracił w zarządzie, w dwóch radach nadzorczych zarabia jeszcze dwa razy więcej niż dotąd zarabiał w zarządzie takiej spółki. Co więcej, we wszystkich spółkach, córkach nagle się okazało, że musi być przedstawiciel Skarbu Państwa. Setki, tysiące posad dla członków rodzin czy polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jak państwo zobaczycie sposób, w jaki PiS dzisiaj objada państwo i objada finanse publiczne, to się naprawdę przerazicie. I co z samorządowcami, panie pośle, króciutko. Jeśli chodzi o samorządy, no to jest kolejny element tego skandalu, jaki po prostu w tej chwili widzimy. Przypomnę, że samorządowcom przy pewnym ograniczeniu, zdaje się, że czterokrotności pensji średniej, to rady gmin, rady powiatu wyznaczają wysokość uposażeń. Nie działa dobrze starosta, czy burmistrz, czy wójt, to rada, czy często o tym czytamy w gazetach, obniża takie uposażenie. Tak? Czasami obniża z przyczyn politycznych, to inna sprawa. Ale samorządowcy powinni sami, w granicach wyznaczonych oczywiście przez ustawy, czy rozporządzenia, powinni sami decydować o tym, jak chcą wynagradzać swoich przedstawicieli. A jeśli chodzi o spółki komunalne, tam spółki komunalne podlegają kodeksowi prawa handlowego. Tam się powinno wynagradzać ludzi z rynku tak dobrze, żeby te spółki nie przenosiły strat i nie i właściwie obsługiwały mieszkańców i tyle. Podobnie jak wszelkie spółki prawa handlowego. Jedno zdanie, ale naprawdę jedno zdanie. Panie ministrze, bo ja już bym chciała o niepełnosprawnych. Chcę powiedzieć, ponieważ byłem wywołany tablicy, chodzi tutaj o kwestię nagród. Do 15 członkowie rządu zwrócą te nagrody, albo już zwrócili. Wrócił? Tak, wczoraj przelałem 29 tysięcy, w poniedziałek przeleję kolejne 12 tysięcy. My potrafiliśmy powiedzieć, popełniliśmy błąd, przeprosiliśmy i zwróciliśmy. Natomiast ci spod szyldu ośmiorniczek ani nie przeprosili, tylko gadają i Krzysztof Brejza, słynny razem z innymi tropiciel wynagrodzeń, nagród i tak dalej, jak zagłosował, po prostu sam sobie nie chciał obniżyć. Dziękuję bardzo. No. Teraz Krzysztof Łapiński. Przy naszych pytanie... ośmiorniczkach, wy jesteście ośmiornicą prawdziwą. Czy już wpłynęły... Zwrócilibyście państwo tych nagród, gdyby pani właśnie marszałek, nie opozycja? Pani marszałek, czy prezydent już ma na biurku... Ojej, jak pan na mnie patrzy dziwnie. Ja zastanawiam, czy znam odpowiedź, bo czy wpłynęły to. Ojej, tak strasznie naprawdę się przestraszyłam. Z pełnym skupieniem. Z pełnym skupieniem i atencją. Czy już są na biurku prezydenta te ustawy uchwalone wczoraj przez Senat? Bo tam chyba nie było poprawek. Szczerze mówiąc, dotyczące niepełnosprawnych. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo w takim przypadku zazwyczaj ustawa trafia albo tego samego dnia, albo następnego, to często jest już kwestia techniczna. Czy jeśli one... Także to albo już się stało wczoraj, albo pewnie stanie się po weekendzie, więc tutaj nigdy żadna z kancelarii, czy Sejmu, czy Senatu nie zwleka. Czy prezydent podpisze tę ustawę jeszcze przed podróżą do Stanów Zjednoczonych Ameryki? Na pewno te ustawy nie będą czekać na podpis prezydenta. Jeśli one trafią przed wyjazdem prezydenta, to pewnie prezydent będzie chciał je jak najszybciej podpisać. Tutaj nie będzie żadnych, nie wiem, żadnej zwłoki, czy zbyt długiego zastanawiania się nad tymi ustawami, no bo one są realizacją jakiejś części postulatów protestujących. Powiedział pan części. To znaczy, że prezydent uważa, że jeszcze coś powinno zostać zrobione? Nie chodzi, czy uważa, czy nie uważa, tylko wiemy, że oczekiwania są takie. Ta ustawa spełnia część tych oczekiwań. Myślę, że bardzo ważną część. Więc tutaj wiadomo, że prezydent nie będzie w żaden sposób blokował te wejścia w życie tych ustaw. Ja szczerze mówiąc sprawdzę, czy one już dzisiaj, wczoraj wpłynęły, czy jak wpłyną w poniedziałek, ale to na pewno nie będzie zbyt długi To jeszcze proces. Dopytam, czy zdaniem prezydenta można coś jeszcze zrobić dla niepełnosprawnych, żeby spełnić te ich oczekiwania, w każdym razie oczekiwania wyrażane przez tę grupę osób, która protestuje w Sejmie? Czy zdaniem prezydenta wiadomo, że trzeba wspierać niepełnosprawnych. Bardzo pana przepraszam. Czy pan minister mógłby zamknąć okno, że jest tutaj liczba uczestników naszej audycji gwałtownie się zwiększyła. Chciałem poinformować, że okno zamknięte nie wyfruniemy jako orły. Zawsze można zbić szybę. Ale przynajmniej są orły te midy. Prezydent mówił, że... Dziękujemy. Panie pośle, to dobrze. Wraca do wątku pan minister. Oczywiście prezydent zawsze mówił za tym, że trzeba wspierać niepełnosprawnych i to w jak najszerszym zakresie, jak to jest tylko możliwe, ale z uwzględnieniem też finansów, stanu finansów publicznych, możliwości budżetowych, no bo też nie możemy abstrahować od tego, jak wygląda budżet czy stan finansów publicznych. Czy państwo będą głosować za daniną solidarnościową? Nie znamy jeszcze kształtu tej ustawy, ale już jest blisko. Pani poseł, pani marszałek? Za daniną. Daniną solidarnościową, jeżeli to byłby jedyny sposób na zadośćuczynienie niepełnosprawnym. Dlaczego miałby to być jedyny sposób, skoro jeszcze jakiś moment temu słyszymy z ust premiera rządu, że dysponuje funduszami i wachlarz propozycji jest tak duży, że najwyższa pora zastanowić się, co najważniejsze w tym momencie. Wszyscy zgadzamy się, jak tu jesteśmy, że fundusze, które otrzymują osoby z niepełnosprawnością, nie wystarczają nie tylko na rehabilitację, leczenie, ale także na godziwe życie. A powtarzam pytanie, czy państwo będą za daniną solidarnościową? Ja nie potrafię powiedzieć, jakie stanowisko ostatecznie zajmie Nowoczesna. W przypadku ustaw dotyczących osób z niepełnosprawnością i w jednej, i w drugiej zagłosowaliśmy za przyjęciem tych ustaw. Natomiast najgorszą rzeczą, jaką w tej chwili funduje nam Prawo i Sprawiedliwość, jest stawianie naprzeciwko różnych grup społecznych. I jak my się nie zgodzimy, to będzie to oznaczało, że jesteśmy przeciwko niepełnosprawnym. Jak się zgodzimy, to zaczynamy się zastanawiać, gdzie jeszcze Prawo i Sprawiedliwość przyciśnie śrubę, bo przecież ostatnio słyszymy o funduszu niskoemisyjnych pojazdów. Jeszcze wcześniej był fundusz dróg samorządowych, które za każdym razem, jeżeli PiS coś wymyśli, to szuka środków, które pozwolą to zrealizować w kieszeni obywatela. Bo nawet jeżeli państwo to nazwiecie opłatą dodatkową czy opłatą emisyjną, to nie zmieni to postaci rzeczy, że drenujecie nam obywatelom kieszenie. I najgorszą rzeczą, którą w tej chwili robicie, to stawiacie naprzeciwko siebie różne grupy społeczne. Doskonale wiemy, że jeżeli nie mamy wystarczającą ilość pieniędzy, to najpierw, w pierwszej kolejności dbamy o tych, którzy sami nie są w stanie sobie poradzić. Skoro stać was na propozycję chociażby wyprawki po 300 zł, również dla rodzin, które mają świetną sytuację finansową, to trzeba się zastanowić, panie ministrze, że najpierw są ludzie, którym trzeba pomóc. Już nie mówię, że zgodnie z konstytucją, bo tam jest to zapisane, ale z czystej ludzkiej solidarności. To dobrze brzmi i zapewne ma pani rację, ale to się nie bilansuje. Pieniądze to na trzeba, te 300 to trzeba, złotych raz to w roku. Trzeba, pani redaktor, znaleźć te źródła, które pozwolą na sfinansowanie, tym bardziej, że te żądania, a w zasadzie te postulaty wcale nie są takie wysokie. To grupa 278 tysięcy osób, jeżeli chodzi o osoby pobierające rentę socjalną, które stały się niepełnosprawnymi w wieku dziecięcym. Ale nawet jeżeli państwo podnosicie, byłoby to niekonstytucyjne z tą kwotą 500 zł, to jest to kwota, liczba 750 tysięcy osób, które mają stwierdzoną niepełnosprawność w stopniu znacznym. Zawsze możemy znaleźć rozwiązania. Ja nie wiem, czy to jest w przypadku 750 tysięcy. Wydaje mi się, że nie, bo ta kwota nie jest wysoką kwotą. I zawsze powinniśmy zrobić kalkulację, zrezygnować z czegoś, by wspomóc tych, którzy najbardziej potrzebują. I jestem przekonana, że przeciętny obywatel właśnie tak myśli. Pomóżmy tym, którzy nie są w stanie sobie pomóc. A dajmy narzędzia tym do działania, którzy takie możliwości mają. Czy PSL zagłosuje za daniną solidarnościową? Jeszcze niedawno słyszeliśmy z ust pana premiera, pani premier i wszystkich ministrów, że w budżecie jest tyle pieniędzy, że na wszystko wystarczy. Teraz, kiedy potrzeba jest naprawdę niewielkiej kwoty w stosunku do wartości budżetu, aby przekazać tym niepełnosprawnym, to proponuje się coś, co jest fatalne dla systemu podatkowego, czyli danina społeczna. Danina społeczna uchwalana jest wtedy, kiedy w kraju jest, nie wiem, kataklizm, nieszczęście. No chyba, że uznamy, że PiS jest takim nieszczęściem, to pewno wtedy można by rozważyć, żeby głosować taką daninę. Ale mówiąc zupełnie poważnie, pamiętam jeszcze z 2014 roku także posłów wtedy opozycyjnych, którzy przychodzili tam do niepełnosprawnych, przynosili ogórciki, kocyki. I nawet teraz, jak już trwał ten proces, to poseł Mulaczyk powiedział, że na pewno tyle ten protest nie będzie trwał, co za rządu PO-PSL. O ile się nie mylę, rozpoczynamy czwarty czy piąty tydzień już, tak? Więc to pokazuje brak całkowitej i empatii, po pierwsze, ale po drugie też pokazuje obnaża całą hipokryzję, bo tak naprawdę gdyby w budżecie te środki były, to powinny być wydane. Skoro ich nie ma, to proponuje się daninę solidarnościową, czyli jedni, którzy mają więcej, mają zapłacić, a nawet niepełnosprawni i ich matki tego nie chcą. Tak czy nie, danina? Nie. No, przynajmniej szczerze. To jest dobra odpowiedź, bo krótka. Bo niepełnosprawni tego nie chcą. Panie ministrze, czy rząd ma jakiś plan na doprowadzenie do końca tego protestu, oczywiście nie metodami siłowymi, bo nikt chyba nie zamierza wynosić stamtąd protestujących. Nikt nie zamierza wynosić, nie będzie żadnych metod siłowych. Nie będzie też alarmów. Nie, pani redaktor. Fałszywych, o których ostatnio natomiast słyszeliśmy. Trzeba sprostować pewne rzeczy. To, co mówił pan poseł Zgorzelski przed chwilą, że oczekuje się empatii od rządu. No przepraszam, pani minister Rafalska, któryś raz już jest u protestujących. Ja nie przypominam sobie jakiegokolwiek protestu, gdzie minister odpowiedzialny Władysław Kosiniak-Kamysz był obszar, z nimi cały czas. Za dany obszar tyle razy przyjeżdżałby, miał w sobie tyle empatii. Był pan prezydent, był pan premier, jest pan minister Michałkiewicz, więc nie można mówić o tym, że nie ma empatii. Są pieniądze, bo przecież pamiętajmy, że postulat został spełniony na dzień dobry. Chodzi o podwyższenie renty socjalnej. To będzie kosztowało budżet państwa ponad 500 000 000 zł. Więc w ciągu ostatnich 2 lat my podnieśliśmy o 40% rentę socjalną. Jak można mówić, że brak jest empatii u nas? Jeżeli chodzi o kwestię drugą, czyli tę solidarnościową, no, daninę, jak to pani redaktor nazwała. No że nie, to pan premier. Przecież, ja to przecież no, czy opłata solidarnościowa, zwał jak zwał, to nieważne. Prace nad tym trwają, zostanie przedstawiona konkretna propozycja. Natomiast... A kiedy? Niebawem. Pan premier zapowiedział chyba 2 tygodnie temu, do połowy maja gdzieś mniej więcej, tak, o ile pamiętam termin był, więc prace nad tym trwają. Natomiast to nie jest nic nadzwyczajnego, szanowni państwo. Mówicie, że przerzucany to jest ten koszt na barki jakiejś części społeczeństwa. Właśnie tak było zrobione i w Niemczech w latach 90. Koszty zjednoczenia Niemiec zostały przeniesione na najbogatszą część społeczeństwa w Niemczech. Taka danina solidarnościowa jest w Austrii, taka danina solidarnościowa jest w Grecji, gdzie przecież, czy w Portugalii, gdzie w czasach kryzysu wymyślono coś podobnego. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Chyba jest nawet specjalna w niektórych krajach podatek od tego. Może być podatek od podatku, może być podatek od dochodu. Jaka konstrukcja? Dobrze, wracając do protestu w Sejmie, bo efekty daniny nie będą natychmiast, prawda? Ci państwo tam... No tak, proszę panie, bardzo nam zależy na tym, żeby zakończyć już ten spór, ten protest. Natomiast, żeby spór zakończyć, to wszystkie strony protestu muszą wiedzieć, że trzeba szukać pola kompromisu. Pola kompromisu. Zawsze tak jest. Ja uczestniczyłem w różnych sporach, czasami nawet bardzo trudnych, patrzę na pana posła Długiego na Śląsku, prawda? Z górnikami czasami rozmawialiśmy. Ale zawsze się szukało jakiegoś pola kompromisu. Nie da się inaczej. Nie można iść do sporu i mówić, tylko mnie 100% interesuje. Ale są, panie ministrze, przecież propozycje rozłożenia tej sumy postulowanej na dłuższy czas. Ale proszę też pamiętać, że przecież wprowadziliśmy 500 zł na rehabilitację niepełnosprawnych. Mówi pan o tym dodatku rzeczowym. Dokładnie. Rodzice oczywiście oczekują środków finansowych w gotówce. Natomiast proszę państwa, to jest kwestia około 1,5 miliona osób i to jest kwestia pani marszałek 9 miliardów złotych. To są wielkie pieniądze. Gdyby przez lata ostatnie, być może będziemy o tym rozmawiali, gdzie wsysło 250 do 300 miliardów złotych. Nie zdążyli o tym porozmawiać. To dzisiaj... Co zrobiło? No bo gdzie te pieniądze są, to ja nie wiem. Może komisja wytłumaczy. Chyba wesoło, tak? O to chodziło. To zależy, jak się to powie. Ale gdzie są te pieniądze, to ja nie wiem. Przecież można było te pieniądze przeznaczyć na niepełnosprawnych, prawda, panie przewodniczący Grupiński? I co, zrobiliście to? Nie zrobiliście. Trzeba uczciwie to powiedzieć. No rzeczywiście 92 miliardy, które wam wyciekły w 16-17 roku z VAT-u, rzeczywiście wystarczyłyby na niepełnosprawnych. Grzegorz Długi, danina solidarnościowa. Znaczy, tu odpowiedź jest prosta i krótka. Nie. Dlaczego nie? To dlatego, że to jest napuszczanie grupy ludzi na drugą grupę ludzi. My mamy być społeczeństwem w miarę szanującym się nawzajem, a nie patrzącym, że tak powiem, niechętnie. To nie jest żadna danina, to jest po prostu podatek. Każdy podatek jest zły. Dobrobyt państwa buduje się nie podwyższaniem podatków, tylko zwiększaniem gospodarki, zwiększaniem rozwoju. I w tym kierunku powinniśmy pójść. Ja chcę powiedzieć jedną sprawę. Pieniądze są. Są pieniądze, które pozwalałyby zaspokoić ten ogromny, bo tutaj pan minister ma rację, to nie jest tak, że to jest drobna suma, tu mówimy o ogromnej sumie, jako że tu chodzi o to, że nie można tylko i wyłącznie zadbać o tą grupę 280 tysięcy, tylko całość, która spełnia te kryteria. I to jest, dużo większa grupa. No, ale właśnie tutaj pani mówi 750, inni mówią milion półtora miliona, no to jest duża różnica. Rozszerzamy na inne grupy osób z poziomem niepełnosprawności. My mówimy dobrze, ale dobrze, no, tak czy inaczej to są ogromne liczby, a te pieniądze są przede wszystkim już nawet w obecnym budżecie. Trzeba tylko woli politycznej, aby to przesunąć. Przykładowo urzędy pracy, które pochłaniają 4 miliardy, a obracają następnymi 5 miliardami, jak do tego dołożymy jeszcze, że przykładowo powiaty pożerają tak potężną ilość pieniędzy, głównie dla chwały PSL-u, no to gdy dobrze, się to wszystko zbierze, to jest 18 miliardów. Nie pożerają, czyli a jeżeli pracują, to dla chwały miliardów mieszkańców, a nie PSL-u i proszę nie obrażać mieszkańców Polski powiatowej. 18, nie, mówimy o urzędnikach, a nie o mieszkańcach. Chciałbym jeszcze porozmawiać o jednej sprawie. No to nie pożerają, 18 miliardów jest do rozdzielenia. Bo już nie będę mówił, kto co pożera. 18 miliardów. Proszę pożreć kanapkę. 18 miliardów można skierować właśnie na tą pomoc socjalną. Okej, możemy dyskutować, chociaż obronność. I śpiewające ławeczki. Proszę państwa. No, ja już tutaj zakrzyczony. Żadnym podatkom, wszystkim podatkom mówimy nie, nowym podatkom oczywiście, bo państwo, tak jak powiedziałem, ma się rozwijać, a nie być przyduszane podatkami. A środki na tą pomoc są nawet w obecnym budżecie, tylko trzeba po prostu mieć tam odwagę, aby przesunąć i racjonalnie będzie dobrze. Rafał Grupiński. Plus oszczędzać. Rafał Grupiński, Panina Solidarnościowa. Tak, rzeczywiście, ja przypominam sobie nasze czasy rządów i właściwie codzienne okrzyki Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne podnoszeniu podatków. Jak się okazuje, od 2,5 roku PiS podnosi podatki, gdzie może. Niezależnie, czy to są paliwa, czy opłata podniesiona poprzez nowe prawo wodne, czy wreszcie proponowana podwyżka w tej chwili podatku. Wiadomo jest oczywiste, że tego rodzaju metody nie działają, nie skutkują. Optymalizacje podatkowe najbogatsi sobie znajdą odpowiednio przy pomocy właściwych prawników albo po prostu się przeniosą za granicę. Przeniosą się za granicę, bo ich na to stać. Więc to jest jakiś absurd kompletny. Natomiast wracając do samej kwestii niepełnosprawnej. Jak można wierzyć Prawu i Sprawiedliwości w to, że im brakuje pieniędzy dla niepełnosprawnych, jeśli z jednej strony premier Morawiecki ogłasza 5 wielkich, niezwykle kosztownych planów na konwencji PiS-u wydatkowych, a jeszcze pani się do tego dodaje parę innych. Pan minister Tchórzewski obiecuje, że do każdego samochodu elektrycznego 25 tysięcy zostanie dołożone, a przypomnę, że to... Przy opłacie dodatkowej oczywiście. A przypomnę, że przy małych samochodach elektrycznych, które są najsprawniejsze w dużych miastach, to jest połowa ceny w istocie samochodu, więc niezwykła hojność, a dla niepełnosprawnych nie ma tych pieniędzy. Już o strzelnicach tutaj wspomniano, na które prawie 3 miliardy zostały odłożone pieniędzy, więc prawdę powiedziawszy już 1/3 tego, co potrzebują niepełnosprawni, jeśli brać pod uwagę te najwyższe, największe wyliczenia. A z drugiej strony PiS jest niezwykle hojny w takich sprawach, jak na przykład, że oferuje apteki bez kolejek dla niepełnosprawnych. Przypomnę, że w Polsce jest największa liczba aptek w Europie na 1000 mieszkańców i że jak stoją dwie osoby w aptece do okienka, to jest dzisiaj bardzo dużo. Proszę państwa, na koniec chciałbym porozmawiać o tym, co się dzieje za oceanem, o VAT-ie. Będziemy rozmawiać o komisji śledczej wtedy, kiedy ona powstanie, ponieważ nie wszystko... Szkoda, bo to ważna rzecz, panie. Bardzo ważna rzecz, ale chciałbym pani rozmawiać o tym przez 3 minuty. To jest ten tak? Wydaje mi się, że to jest na tyle ważna, że mamy za mało czasu. A chciałbym powiedzieć o tym, że jest dobra wiadomość, bo pomnik katyński pozostanie w Jersey City. No nie do końca. Podobno nawet to miejsce jest lepsze. To o 60 metrów przesunięte. Według burmistrza, nie mówię pana burmistrza celowo. Nie, bo wszyscy negocjatorzy, także ci z Polonii, uważają, że tak jest. Natomiast jest ustawa 447 podpisana przez prezydenta Trumpa. I tutaj są zdania podzielone na temat wagi tej ustawy. Czy ona prawnie waży, czy nie waży? I jeśli tak, to jak my powinniśmy się do tego przygotować? Krzysztof Łapiński. Ustawa nie obowiązuje w Polsce, to jest prawo amerykańskie, to po pierwsze. Natomiast no nie można bagatelizować ustawy, którą uchwalił Kongres, podpisał prezydent, a która może być elementem w przyszłości pewnego nacisku na Polskę. Przecież tam też Departament Stanu będzie zobowiązany do raportowania chyba corocznie. Każdego roku. Tak, jak dane państwa się wywiązuje z tej kwestii zadośćuczynienia ofiarom Holokaustu, czy zwrotu imienia, więc w tym sensie ona pewnie będzie używana jako element nacisku w różnego rodzaju pewnie rozmowach dyplomatycznych i innych. Więc pamiętajmy o jednym. Choć ona w Polsce nie obowiązuje, bo nie jest elementem polskiego prawa, no to po coś była w Stanach Zjednoczonych uchwalona. Nie na zasadzie, żeby sobie istniała, tylko że była właśnie pewnym elementem, który będzie można w jakiś sposób wykorzystywać w różnego rodzaju rozmowach. No, trzeba też pamiętać o pewnych sytuacjach, które miały miejsce kilka lat temu, o tak zwanej deklaracji terezińskiej czy innej, gdzie te problemy wówczas były na przestrzeni na linii międzynarodowej sygnalizowane i to jest jakby kolejny krok jeśli chodzi o kwestię restytucji imienia. Czyli rozumiem, że w kancelarii prezydenta jest myślenie w tej sprawie, prawda? Jest świadomość, czego ta ustawa dotyczy, że w Polsce nie obowiązuje, natomiast na pewno będzie elementem różnego rodzaju pewnie czy gier dyplomatycznych, czy nacisków, czy innych i trzeba mieć tego świadomość, ale tutaj jest też pełna zgoda z panem ministrem Czaputowiczem, który mówi, że nie można różnicować obywateli czy prawa na zasadzie pochodzenia etnicznego. Więc... No jasne, ale tam jest jeszcze mienie bezspadkowe, tak zwane. No tak, właśnie też w tym kontekście pan minister o tym wspominał, że dziedziczenie powinno być na spadkobierców, a nie na organizacje, które audycja się kończy. Bardzo nie mają prawa do tego. Rzeczywiście, ta ustawa nie ma mocy wykonawczej w tym znaczeniu, że tam nie ma przepisów prawnych, które stwarzałyby określone wymogi działania. Ma raczej charakter polityczny, bo ona jest uchwalona celem monitorowania działań prawnych, czyli stanowienia przepisów, które dotyczyć będą zwrotu mienia żydowskiego. Ale trzeba stwierdzić, że bez względu na to, czy ta ustawa weszłaby w życie, zostałaby uchwalona, czy też nie, jeżeli ktoś będzie chciał wywierać naciski polityczne, to będzie to czynił również bez takiej ustawy. No ale ta tu jest zobowiązany ustawowo, że ma naciski. Ta ustawa w swoim założeniu ma na celu monitorowanie tego procesu legislacyjnego w państwach, innych państwach związanych ze zwrotem mienia żydowskiego. A naszym zadaniem, naszym działaniem jest, by nie stanowiła narzędzia nacisku politycznego. Króciutko, Piotr Zgorzelski. Absolutnie nie zgodzę się z przedstawicielami rządu, którzy uspokajają i mówią, że ta ustawa to jest ustawa, która obowiązuje na terenie innego państwa. Oczywiście, że obowiązuje na terenie innego państwa, ale wykonanie jej zostanie dane do realizacji administracji amerykańskiej, a powiedzmy sobie szczerze, w tej ustawie są zapisy, które jakby rozszerzają zakres ubiegania się o mienie bezspadkowe na organizacje żydowskie. I tutaj jest to zagrożenie, zwłaszcza, że na końcu drogi tego jest to, że od tego, w jaki sposób będzie realizowana ustawa 447, Departament Stanu będzie ustawiał politykę zagraniczną. I to w moim przekonaniu jest bardzo groźne. Minister Wójcik. Za 20 sekund koniec audycji. No to 15. Ustawa ale jeszcze 4, są 3 osoby, 2 osoby. Ustawa 447 jest skutkiem deklaracji terezińskiej. Ona nie jest częścią prawa międzynarodowego, musimy mieć tego świadomość. Nie jest takim instrumentem, który jest bardziej instrumentem o charakterze politycznym. Za 18 miesięcy będzie raport Departamentu Stanu. Takie raporty w tym zakresie Departament Stanu już od lat przedstawia. To jest druga strona medalu. Więc uspokajałbym raczej tutaj, spokojnie poczekajmy. Rafał Grupiński? Już po czasie. Jedno zdanie. Powiedziałbym, że to kolejny sukces ministrów Jakiego i Ziobry, prawda, jeśli chodzi o konsekwencje ustawy o IPN-ie. Ale to jest oczywiście drobna złośliwość w tej sprawie. Niesamowitą fantazję. Zapraszam serdecznie na marsz o 13. Marsz Wolności wszystkich słuchaczy. I ta projekt tej ustawy wpłynął o Kongresu Amerykańskiego na długo. Nie będzie on na szczęście skutków prawnych. Dziękuję bardzo, Barbara Dolniak, Piotr Zgorzelski. Dziękuję bardzo i zapraszam na marsz. To była do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.